Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim m.in. krótki film o niezabijaniu pamięci. Ambasada w Waszyngtonie edukuje Amerykanów w sprawie polskich obozów. There were no Polish camps. Ratownicy wydobyli ciała kolejnych ofiar lawiny we Włoszech. Co najmniej 13 osób zginęło w zamachu terrorystycznym w stolicy Somalii, Mogadiszu. Polska ambasada w Waszyngtonie przygotowała i rozpowszechnia w Stanach Zjednoczonych krótki film, w którym tłumaczy Amerykanom, dlaczego nie należy używać określenia polskie obozy. W ciągu jednego dnia zobaczyły go w internecie setki tysięcy osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Words matter. Słowa mają znaczenie. Od takiego zdania zaczyna się dwuminutowy film przypominający Amerykanom, że obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce stworzyli i prowadzili niemieccy okupanci, a nie Polacy. Today. Dziś dziennikarze często posługują się nieprawdziwym określeniem polskie obozy albo obozy w Polsce. Tymczasem były to niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne. Nie było polskich obozów. Lektor zwraca uwagę, że Polska była ofiarą niemieckiej agresji, że straciła 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony Żydów. W towarzyszącym publikacji filmu oświadczeniu ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Piotr Wilczek stwierdził, że konieczne jest przypominanie amerykańskim dziennikarzom, nauczycielom i uczniom, by używali właściwego określenia. To nie jest tylko kwestia semantyki, podkreślił. Umieszczony na profilu ambasady na Facebooku film miał już ponad 260 tysięcy wyświetleń i ponad 6 tysięcy udostępnień. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W konferencji G20 w Wiesbaden weźmie dziś udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Będzie to spotkanie z przedstawicielami ministerstw finansów i banków centralnych. Konferencja przedstawicieli grupy najbardziej rozwiniętych państw świata i Unii Europejskiej będzie poświęcona cyfryzacji w obszarze finansów. Uczestnicy będą też rozmawiali m.in. o integracji finansowej i rozpowszechnianiu wiedzy na ten temat. W rozmowach będą uczestniczyli m.in. niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble oraz przedstawiciele banków centralnych Niemiec, Anglii, Szwajcarii i Meksyku. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki ma zaplanowane m.in. spotkanie w cztery oczy z Wolfgangiem Schäuble. Natomiast wieczorem odbędzie się uroczysta kolacja, podczas której polski polityk wygłosi przemówienie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Najnowszy bilans lawiny w Apeninach to 21 zabitych i 8 zaginionych. W nocy ratownicy wydobyli z ruin hotelu ciała 3 ofiar. Akcja ratunkowa prowadzona jest od 6 dni. W momencie tragedii było w hotelu 40 osób, 28 gości i 12 pracowników. Dwie osoby uratowały się, ponieważ przebywały na zewnątrz. Ratownicy pracują nadal, jednak już bez wiary na znalezienie żywych ludzi. Co najmniej 13 osób zginęło w zamachu na gości hotelu w stolicy Somalii, Mogadiszu. Nad ranem wejście do budynku zostało staranowane przez samochód wypełniony materiałami wybuchowymi, prowadzony przez zamachowca samobójcę. Pierwsze doniesienia informowały o 4 rannych dziennikarzach, którzy przybyli na miejsce w chwili, gdy eksplodował kolejny ładunek. Miejscowe źródła podały, że do hotelu wdarli się uzbrojeni napastnicy. Prawdopodobnym sprawcą ataku jest terrorystyczna organizacja Ash-Shabaab, czyli odnoga Al-Kaidy. Grupa dobrze uzbrojonych mujahedinów wdarła się do hotelu. Trwa wymiana ognia, poinformowała rozgłośnia powiązana z tym ugrupowaniem. Wracamy do kraju. Na portalach społecznościowych trwa akcja Podziękuj generałowi, będąca hołdem dla zmarłego generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego-Gryfa, żołnierza batalionu AK Parasol i uczestnika Powstania Warszawskiego. Dziś w stolicy odbędzie się państwowy pogrzeb żołnierza, który w powstaniu dowodził obroną pałacyku Michla na Woli. Inicjator akcji Marcin Czapliński mówi, że można się do niej włączyć poprzez nagranie filmiku z kilkoma słowami wdzięczności dla Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Pierwszym etapem było nagrywanie na Wolskiej, tam gdzie mieścił się kiedyś pałacyk Michlera, tam gdzie walczył generał. Wtedy przyszło ponad 25 osób o różnych poglądach, więc cieszę, że taka akcja łączy. Kolejnym etapem nagrywania tych filmów było przesyłanie na maila podziękuj generałowi gmail.com. Mogę tutaj jeszcze zareklamować, ponieważ ciągle można nadsyłać te filmy. Własnoręcznie nagranych takich kilkusekundowych filmików z podziękowaniem dla pana generała. Generał Brochwicz-Lewiński w powstaniu został ciężko ranny. Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego pozostał na zachodzie. Wstąpił do armii brytyjskiej jako agent wywiadu. Działał w Palestynie i Sudanie. W 2002 roku podjął decyzję o powrocie do Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

like a dead tree that's dry and leaving. Look at what the light did now. Play it on me with grief and grieving. Look at what the light did now. Flow. Nieoczywiste covery na tej płycie. Gentlewoman, Ruby Man, tak jest zatytułowany. Autorzy to Flo Morrissey i Matthew E. White. 71335 i za chwilę informacje o tym, kto dziś otrzymuje od nas płytę tygodnia. Teraz natomiast, jak co tydzień o tej porze, Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Wszyscy znamy Lewisa i wszyscy znamy Tolkiena. To, co zajmowało tych dwóch wielkich angielskich pisarzy, to zło i to, jak człowiek może jednak wybrać stronę dobra i to zło zwalczyć. Obaj autorzy przenosili te wszystkie swoje opowieści w czasy mityczne, sięgali wręcz po mitologię, naśladowali często teksty biblijne i na nie stylizowali swoje opowieści, ale w ich kręgu, ten krąg nazywał się Inklingami, był jeszcze jeden autor, o wiele mniej znany w Polsce, Charles Williams. On również postanowił zmierzyć się z problemem dobra i zła i z tym, w jaki sposób człowiek może ze złem walczyć, ale wcale nie wprowadził mitycznych postaci, nie przeniósł nas w świat baśni, ale wybrał scenerię jak najbardziej banalną i oczywistą, ale w niej ukrył niezwykłą intrygę, bo oto morderstwo, ale morderstwo dokonane w jednym z londyńskich wydawnictw, a więc w czasach współczesnych Williamsowi, bez dziwacznych postaci, ale z niezwykłym metafizycznym podtekstem, bo oto w tle tego wielkiego morderstwa jest także zaginiona strona książki, która właśnie ma być wydana. Na tej stronicy miało być wyjaśnione, jak odnaleźć świętego Graala. Śledztwo, które zatem toczą nasi bohaterowie, nie tylko dotyczy mordercy, ale także tego, gdzie jest Święty Graal. Charles Williams w ten sposób napisał książkę, którą nazwano później thrillerem metafizycznym, a więc taką powieścią sensacyjną, w której nie tylko chodzi o to, kto zabił, ale też jaki jest sens wszystkiego. Oto przed nami Charles Williams, Wojna w niebie, świeżo wydana. Dziękujemy bardzo, mówił do nas Mateusz Matyszkowicz. Program Trzeci Polskiego Radia, zgodnie z obietnicą, teraz informacje o tym, kto zdobywa płytę tygodnia. Pan Jan z Poznania i pani Ewa z Wałbrzycha życzę dobrego słuchania. Sure.

qu'on peut être con à se cacher de soi-même. C'est con ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Zazunia śpiewała dla nas w programie Do Południa. Zaza otrzymała od rodziców i od opatrzności głos taki, aby cieszyć ludzi na całym świecie. Teraz informacja, która ucieszy wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Otóż LP wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o godzinie 19. Ta druga informacja jest taka, że mamy zaproszenia na ten koncert. Proszę zadzwonić do Piotra. LP w Trójce w niedzielę o godzinie 19. Zaproszenia czekają. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. To był Ryan Adams. Program trzeci i program Do Południa i sięgamy do tego pulpitu, na którym mamy przygotowane płyty polskie.

Jedno słowo mów, byś komuś dać, co powiedziałbyś, a gdyby tak. Chciałbyś w dłoniach skryć, a gdybyś tak mógł wniknąć w czyjeś sny, to jasne czy mroczne byłyby. Lipali, czy pan zapowiadał, że będzie Pearl Jam? Podpisał się pan Jan. Tak, panie Janie.

Ostatnie dni promocji w NC+. Kanal Plus i HBO do 6 miesięcy w prezencie. Zamów na ncplus.pl. Nie przegap takiej okazji. Zanim skorzystasz z oferty, dopytaj o szczegóły sprzedawcę i sprawdź warunki promocji na ncplus.pl. Benefity dostępne w wybranych promocjach. Prezent w postaci 6-miesięcznej obniżonej opłaty za pakiety z Canal Plus i HBO. Umowa na 24 miesiące. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie.